mnie. Dziś przecinasz skrzydła, bojąc się. Pocałunku słońca, bo sama smak jego znasz. Ty rozumiesz, jak mi źle, jak bardzo pragnę słyszeć tak. Obok nas świat się dzieje, a nad nim bez skrzydeł ptak. Proszę, pozwól cię wziąć, gdzie świece zapłoną, gdzie światła nie zgasi strach. Może uda się nam pozbierać resztki zwątpień, zbawić czas. Ty myślałaś, że chcę brać, nie trwasz już by ze mną trwać. Czy czujesz, że nie kryję? Nie kryję w sobie kłamstw. Proszę, pozwól cię wziąć, gdzie świece zapłoną, gdzie światła nie zgasił strach. Może uda się nam pozbierać resztki zwątpień, zbawić czas. Zbawić czas. Choć nie ma mnie przy tobie, we mnie bez skrzydeł ptak.